15 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O minutę ciszy we wszystkich szpitalach po zabójstwie krakowskiego ortopedy apeluje samorząd lekarski. Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ma być poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu. Austriackie szkoły wolne od telefonów komórkowych. Zakaz wchodzi w życie za dwa dni. Samorząd lekarski zaapelował do władz państwa o stanowczą reakcję na zabójstwo ortopedy. Jutro prokuratura ma przesłuchać napastnika. 35-letni pacjent wtargnął przed południem do gabinetu ortopedy i zadał mu liczne rany nożem. Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł. Morderstwo lekarza w Krakowie to wyjątkowo obrzydliwy oraz szkodliwy czyn, ocenia Dariusz Loranty, były negocjator policyjny. Jego zdaniem atak może wpłynąć na to, jak lekarze będą postrzegali swoich pacjentów. Tu mamy wyjątkową szkodliwość społeczną, dlatego że mamy atak na lekarza w trakcie jego zawodowych czynności, czyli leczenia przez osobę, co niestety zdestabilizuje, według mojej oceny, pracę innych lekarzy, którzy zdecydowanie inaczej będą patrzeć na wchodzących do nich pacjentów. Samorząd lekarski zaapelował o minutę ciszy we wszystkich szpitalach po zabójstwie lekarza z Krakowa. Prawdopodobnie po majowym weekendzie zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Narada prezydenta z rządem ma być poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu w kontekście blackoutu na Półwyspie Iberyjskim. Temat został poruszony podczas szczytu inicjatywy Trójmorza w Warszawie, mówi prezydent Andrzej Duda. Pytaliśmy przedstawiciela rządu hiszpańskiego, pana ministra, czy jest w stanie nam coś bliżej powiedzieć o przyczynach tej bardzo poważnej awarii, co ją w szczegółach spowodowało. Powiedział, że są jeszcze w tej chwili w trakcie wyjaśniania, że najprawdopodobniej jest to zbieg kilku okoliczności, które wystąpiły po prostu jednocześnie. Prezydent dodał, że wydarzenia w Portugalii i Hiszpanii skłaniają do refleksji i pilnego przeglądu sieci energetycznych i punktów przesyłowych. I właśnie w tym kontekście my zadajemy pytanie, czy i Polskę może dotknąć podobne wyłączenie prądu. Sprawdzał to Kuba Witkowski. Jakub Wiech z portalu Energetyka24 nie ma wątpliwości. Blackout w Polsce to kwestia czasu. Polskie sieci elektroenergetyczne ostrzegają wprost, że nam grozi deficyt mocy. Ale za wyłączeniem prądu może też stać katastrofa naturalna, susza lub wichury, a także cyberatak. Awaria prądu jest najbardziej kaskadogennym zjawiskiem. Starszy brygadier Tomasz Zwęgliński, prorektor Akademii Pożarniczej w Warszawie. Blackout będzie generował najszersze i najdalej idące efekty. Dlatego kluczowe są tu procedury działania i zabezpieczenia, mówi Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Takie systemy są na poziomie gmin, na poziomie służb przygotowane, miejmy nadzieję, po to, żeby je uruchomić na wypadek właśnie blackoutu. Niestety działanie awaryjne tych systemów jest ograniczone w czasie. Bez szybkiego przywrócenia zasilania skutki blackoutu stają się o wiele drastyczniejsze. Przeciągające się odcięcie od prądu może unieruchomić szpitale, wodociągi i kanalizacje. Może także opóźnić transport i dostawę środków niezbędnych do życia. Jest oficjalne potwierdzenie. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos 29 maja. W ramach programu IGNIS przeprowadzi eksperymenty przygotowane we współpracy z polskimi uczelniami wyższymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Załogę misji AX-4, która jest częścią komercyjnego programu IGNIS, tworzą astronauci z czterech krajów – Stanów Zjednoczonych, Indii, Polski oraz Węgier. Polecą oni na Międzynarodową Stację Kosmiczną rakietą Falcon 9 firmy SpaceX, która wyniesie na orbitę kapsułę Dragon. Start z należącego do NASA Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie zaplanowano na 13.03 czasu lokalnego, czyli 19.03 czasu warszawskiego. Podczas 14-dniowej misji załoga będzie prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji, skupiając się na zdrowiu astronautów, nowych materiałach i technologiach, a także wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Dla Polski, Węgier i Indii będzie to drugi w historii udział w misji kosmicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Pierwszym Polakiem, który poleciał w kosmos, był Mirosław Hermaszewski, a było to 47 lat temu.

Ach, nie wiem, czy mogę obiecać, że do 20 będzie dzisiaj cały czas tak ładnie, ale na pewno zrobię i zrobimy co w naszej mocy, żeby było ciekawie. Zapraszamy na rotację. Rotacja już się rozpoczęła na antenie Trójki. Future Love i zespół Ride jako starter dzisiejszego wydania. No i ci dżentelmeni z Oxfordu jeszcze dzisiaj powrócą. Spore fragmenty wywiadu, jaki Maciek Jankowski przeprowadził ze Steve'em Carrolltem, basistą zespołu Ride, dzisiaj w rotacji przed 20 za jakieś 20 parę minut. Tak, proszę być gotowym. Zawsze kiedy robi się ciepło i zielono i przychodzi wiosna, to wyciągam z regału tę właśnie płytę In Ghost Colors, grupa Cut Copy. Optymistyczna melancholia, tak bym chyba określił ten nastrój, jaki ta muzyka we mnie wyzwala. Strangers in the Wind. To za nami, ale to był rok 2008. Ile to już lat minęło? A tymczasem Cat Copy mają się dobrze i mają nowy singiel. Oto i on, Solid. Optymistyczna melancholia, ale z tanecznym podbiciem zazwyczaj. Cat Copy prosto z Australii, ich nowe nagranie, nowy singiel Solid. Myślę, że więcej niż solidny. Jest też drugi utwór wydany na takim podwójnym singlu, można powiedzieć, strona A i strona B. Drugie nagranie nieco bardziej idące w stronę takich klimatów, powiedzmy, około ambientowych, chociaż cały czas gdzieś z myślą o piosence, jak to zwykle bywa u grupy Cat Copy. Czekam czekam na ten materiał. Pierwszy album od, jeżeli dobrze liczę, 5 lat tej australijskiej grupy, która no, swego czasu należała do moich zdecydowanych faworytów, ale nigdy poniżej pewnego określonego poziomu nie zeszła i chyba tak będzie też tym razem. Mocno za to trzymam kciuki. Parę nowości dzisiaj mamy do nadrobienia i to takich nowości przysłanych przez całkiem spore nazwiska, no bo mamy też od wczoraj nowy singiel pani Nilüfer Yani. A to ci niespodzianka. Niewiele ponad pół roku minęło od wydania jej ostatniej płyty My Method Actor. I z tą płytą pojawi się w tym roku na scenie katowickiego OFF Festiwalu, by wykonać, jak sądzę, jej obszerne fragmenty i fragmenty jej poprzednich dwóch płyt. Ale prawdopodobnie, i to tego się domyślamy od wczoraj również, ten nowy singiel Cold Heart Nilüfer Yani, zupełnie nowy utwór, utwór, który też jest pewnym odbiciem od stylistyki jej ostatniej płyty, bardzo mocno opartej o jednak gitarowe brzmienie, brzmienie akustyczne w sporej części, ale też elektryczne, a tutaj taka elektroniczna, introspektywna propozycja Nilu Ferjani, przygotowana podobnie jak cały ostatni materiał z jej współpracownikiem, takim bardzo bliskim, czyli Willem Archerem. Cold Heart i Nilu Ferjania to za nami, a przed nami rotacyjna płyta tygodnia. Tunde Adebimpi, czyli kiedyś na czele TV on the Radio stojący człowiek, no a dziś artysta solowy. The Black Bolts to jest tytuł jego pierwszego solowego materiału. No i jest na nim na przykład takie oto niezwykle nośne, przebojowe i energiczne nagranie Somebody New. Somebody New. Czy stał się kimś innym teraz, gdy nagrywa solo, a nie stoi na czele TV on the Radio? No proszę ocenić. The Black Bolts to jest pełnowymiarowy materiał Tunde Adebimpe, czyli wokalisty swego czasu niezwykle cenionego nowojorskiego zespołu indie rockowego, chyba tak można powiedzieć, chociaż to zespół, który bardzo eklektycznie czerpał z różnych estetyk i w związku z tym cieszył się również wielkim uznaniem krytyków. Za to 20 czerwca fani i fanki grupy Haim od wczoraj mają zanotowaną tę datę i podkreśloną bardzo grubym flamastrem I Quit, czwarty album sióstr Haim, i mamy też kolejny zwiastun tego materiału Down to be Wrong. Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. Lock myself out of the house. I'm on the next flight. You can't talk me out of it. Yeah. dream. You thought I would fall back in your arms, but I lost my heart, and the future's gone with it. Wokalistka zamiast mnie nawet lepiej zapowiedziała ten utwór Down to be Wrong. Trzecia, jeżeli dobrze liczę, zapowiedź albumu I Quit amerykańskiej formacji Haim. To za nami w rotacji, no i najwyższy czas chyba na danie główne dzisiejszego wydania. Jeżeli mogę tak to określić, w najbliższy piątek 2 maja w warszawskim klubie Proxima wystąpi brytyjska grupa Ride. Bardzo ważna grupa dla muzyki rockowej lat 90., ale też zespół, który powrócił i nagrywa bardzo dobre płyty i gra jeszcze lepsze koncerty, o czym przekonałem się podczas off-festiwalu 3 lata temu, nie umiejąc opanować swojego entuzjazmu pod sceną. Ale do rzeczy. Ze Steve'em Carrolltem, basistą grupy Ride, rozmawiał Maciek Jankowski. Dzisiaj w rotacji pierwsza część tej rozmowy, za którą Maciekowi bardzo dziękuję, a druga w najbliższą sobotę w tygodniku muzycznym między 17 a 19. Steve Carrollt z grupy Ride i Maciek Jankowski. Zapraszam na tę rozmowę i porcję muzyki Ride oczywiście. Kilka tygodni temu miałem przyjemność spotkać się ze Steve'em Carrolltem, basistą kultowego zespołu Ride. To była dla mnie bardzo ekscytująca rozmowa, zwłaszcza w świetle wielkiego powrotu gatunku, który przed laty powstał właśnie dzięki grupom takim jak Ride, Slowdive, Jesus and Mary Chain i tak dalej. Chodzi o shoegaze, obecnie termin rozumiany wyłącznie jako nazwa gatunku, ale dawniej miał on nieco inne konotacje. You don't have to apologize for using the shoegaze term. It's something that I'm quite proud of being associated with now. It was an insult in the 90s, but now it's a nice family to be a member of. Nie musisz przepraszać za użycie terminu shoegaze. Jesteśmy z niego dumni, choć w latach 90. była to raczej obraza. Dziś myślimy o tym jak o muzycznej rodzinie, do której warto należeć. Brytyjska prasa ukuła to określenie w okolicach 1992 roku, kierując je do zespołów takich jak nasz, jak Slowdown czy My Bloody Valentine. Zarzucono nam brak osobowości, unikanie kontaktu z publicznością i wpatrywanie się w efekty gitarowe zamiast w ludzi. Ale to był po prostu styl tamtych czasów. Muzyka opierała się wtedy na tworzeniu ściany dźwięku, a nie na byciu showmanem. Bycie gwiazdą rocka oznaczało introwersję, nie ekstrawagancję. Brytyjska prasa uwielbiała budować zespoły tylko po to, by potem je zburzyć. A pojawienie się Britpopu, głośnego, zuchwałego i efektownego, stało się wygodnym kontrastem do shoegaze, który uznano za niemodny. W tamtym czasie rzeczywiście traktowano to określenie jako zniewagę. Shoegaze, czyli nierzadko ściana dźwięku, mnóstwo efektów, gitary wysunięte na front, to tylko kilka z bardzo wielu elementów charakterystycznych. To, co mnie jednak najbardziej ciekawi, to skąd teraz, po wielu latach, takie zainteresowanie shoegazem i tak liczne powroty kluczowych dla tego gatunku zespołów. The short answer is I don't know. Why it's suddenly become a thing again. We reformed, it's 10 years ago now, so 2015. Slowdive had reformed a year before us and My Bloody Valentine a couple of years before that. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego shoegaze znów stał się popularny. Reaktywowaliśmy się w 2014 roku. My Bloody Valentine wrócili kilka lat wcześniej, Slowdive rok przed nami. Ale mam teorię. Shoegaze tak naprawdę nigdy nie zniknął. W latach 90. przestał być na świeczniku. Zespoły wydawały mniej, więc przycichło. Ale wpływ pozostał. Bands like us and Slowdive and even the Mary Chain and My Bloody Valentine weren't putting out much material at the time. So it faded into the background a little bit. But it never really went away. I think a lot of bands around the world, or a lot of musicians around the world, were quite influenced by that kind of sound. And I have to be honest, it's quite an easy sound to make. If you're just starting out in a band, you know, just turn the guitars up. You don't have to do much singing. The vocals don't have to be heard. Get a good rhythm section and you know you've got a good shoegaze band. To dość łatwy gatunek do tworzenia, zwłaszcza dla młodych zespołów. Wystarczą mocne gitary, dobra sekcja rytmiczna i wokal, który nie musi wcale być na pierwszym planie. Dlatego wiele młodych grup, szczególnie w Japonii i Stanach Zjednoczonych, zaczęło grać w tym stylu. Shoegaze nigdy nie stał się w pełni mainstreamowy, ale może właśnie dlatego się nie wypalił. 30 lat później i znów jest o nim głośno. Started shining again. I think the fact that it never really broke through into the mainstream meant that it didn't burn out. So it got quite big in the 90s, faded into the background, and then 20 years later, here we are. 30 years later, here we are. Yeah. mówiliśmy o samym shoegaze, o tym, skąd wziął się ten termin, skąd wzięło się ponowne zainteresowanie shoegazem w latach 20. XXI wieku, to teraz pomówmy o planach. Trasa trwa i co dalej? It's almost 10 years to the date that we've that we played our first show in 2015. So we're going on tour in Europe, as you know, in mid-April to mid-May. So that will round off 10 years of Ride, the second coming of Ride. Minęło prawie 10 lat od naszego pierwszego koncertu w 2015 roku, więc z tej okazji wyruszyliśmy do Europy. Później planujemy przerwę. Jak długo potrwa, tego jeszcze nie wiemy, ale z pewnością wrócimy. Może z nową płytą, może w innej formie. W czasie tej przerwy każdy z nas na pewno będzie tworzył. Andy i Mark będą pisać, więc zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Osobiście marzy mi się nagranie solidnej gitarowej płyty. Mam już trochę dość elektronicznego brzmienia. It'd be really refreshing to go in and make a proper guitar record as opposed to another electronic-y sounding record, which I'm getting a bit tired of, to be honest. Tego wam w takim razie życzę, wiedząc, że potraficie zrobić płytę gitarową, płytę bardziej skierowaną w stronę elektroniki, że lubicie eksperymentować. No i jak w takim razie przychodzi wam konstruowanie setlist koncertowych? Bo to może być dla polskiej fanbazy Ride całkiem sporej interesujące. W końcu koncert już 2 maja. The theme is compromise. Everyone has a different idea of the songs we should play. And the initial setlist is always a time of arguments, fights, disagreement. Każdy z nas ma inne pomysły na to, co powinniśmy grać, więc ustalenie repertuaru to zawsze źródło spięć i dyskusji. Mamy sporo materiału z różnych okresów, więc znalezienie balansu bywa trudne. Obecny zestaw to dobre połączenie nowego albumu z wcześniejszym dorobkiem. Są utwory z debiutu, z Nowhere, z Tarantuli i z 3 ostatnich płyt. To mieszanka, która naprawdę dobrze się sprawdza. Occasionally we drop a Tarantula track in, and then the rest of it is stuff from the last 3 albums. So it's kind of a good balance, I think. It's like the best, even though we fight and we argue about it, we've ended up with a good. Nie gramy też identycznego zestawu co wieczór. Zmieniamy niektóre kawałki, żeby się nie znudzić i dać coś świeżego tym, którzy przychodzą na więcej niż jeden koncert. Przetestowaliśmy ten układ w Ameryce i działa świetnie. Tak samo robimy w Europie. So yeah, it'll be. We've been doing the set in America. It works really well, and I think that's what we'll take into Europe as well. Drugi dzień maja, klub Proxima w Warszawie. Dodajmy, to czas i miejsce polskiego koncertu grupy Ride. Kilka tygodni temu rozmawiałem ze Steve'em Quareltem, czyli basistą zespołu, którego na koniec zapytałem o uczucia towarzyszące powrotom na koncerty europejskie, w tym koncert warszawski. It's been such a long time since we played European club shows. I think it was just before the pandemic struck. We finished our tour in Paris, I think, on February the 14th. Minęło sporo czasu, odkąd ostatni raz graliśmy w europejskich klubach. Ostatni koncert zagraliśmy w Paryżu tuż przed pandemią, w lutym 2020 roku. Od tego czasu nie byliśmy też w Warszawie, a mam z tym miastem naprawdę dobre wspomnienia, zarówno z lat 90., jak i późniejszych wizyt. Zawsze dobrze się tam bawiłem, pracowałem też z kilkoma świetnymi osobami z Polski. Dlatego bardzo się cieszę, że znów odwiedzimy Warszawę. Zapowiada się fajna przygoda. Polish people as well, so I'm really looking forward to coming to Warsaw. Yeah, it'll be a real adventure. We'll be right back. Steve Carold, chyba najbardziej niedoceniany członek Ride. Miło go było posłuchać, trochę zazdroszczę tej przyjemności Maćkowi Jankowskiemu. W piątek koncert w Warszawie, druga obszerniejsza część tej rozmowy w sobotę po 17 w Tygodniku Muzycznym, oczywiście w Trójce, a za nami dwa nagrania też Ride, Like a Daydream i Chrome Waves, wczesne lata 90. w najlepszym wydaniu. 10 minut do 20 w Trójce, to nadal rotacja i to Poczta Polska. Dla mnie trudnym przedzieram się przez tłum na dworcu głównym. Jeśli znowu porazi mnie, jeśli zmienne wysokie napięcie, a jeśli znowu porazi mnie, jeśli muszę. Zaciśniętymi pięściami ratuję więc swoje ręce jej udami. Potrzebuję uziemienia. Kiedy w moim twoim mieście napięcia Nowa, świeża energia na polskiej scenie. Nie po raz pierwszy w rotacji i myślę, że nie po raz ostatni. Wysokie napięcie. Ostatni singiel duetu Poczta Polska to już prawie na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo za 6,5 minuty na naszej antenie serwis, po nim Klub Trójki. Jutro w rotacji Marta Malinowska, no i coś ślicznego na koniec. Make It Work, Papoose i Erlend Oje. Katarzyna First-Wojtkowska i Kuba Mrożewski. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Relationships are hard to keep. Neither was it easy to begin. We working hard each day to meet. Halfway on where we both wanna. The confidence you're giving me, I would not live without. You make me stronger than I am, even when we're apart. The ideal girl is hard to please. I sure know that I'm no ideal